Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het. Hartelijk welkom, dames en heren, bij weer een nieuwe aflevering met vandaag in het nieuws. Aantal inwoners van Israël vertienvoudigd sinds de oprichting van de staat in 1948. Afscheid van Chaim Divon als Israëlische ambassadeur in Den Haag. Hamas-conferentie komt naar Nederland en nog veel meer. Maar nu eerst muziek. Hear the voice of one crying in the desert. The grass withers, the flowers fade. The word of our God stands forever. Gaat goed met de bevolkingsgroei in Israël. Want, zegt Israel Today, het aantal inwoners van Israël is vertienvoudigd sinds de oprichting van de staat. Toen de staat Israël in 1948 werd opgericht, telde het land 806.000 inwoners. Op Yom Ha'atzma'ut, onafhankelijkheidsdag 2016, 68 jaar later, waren dat er volgens de officiële statistieken 8,5 miljoen. De Joodse bevolking, 6,4 miljoen mensen, maakt 74,8% uit van de totale bevolking. De Arabische bevolking, 1,8 miljoen mensen, maakt 20,8% van de bevolking uit. 374.000 burgers, 4,4% dus, bestaat uit niet-Arabische christenen, mensen met een ander geloof of mensen zonder geloof. Sinds Yom HaAtzmaut van vorig jaar is de bevolking met 2,2% gegroeid en dat zijn 182.000 mensen. Er zijn 195.000 kinderen geboren en 47.000 mensen overleden. En 36.000 olim zijn geëmigreerd. Driekwart deel van de bevolking is Sabra, dat wil zeggen geboren in Israël. Meer dan de helft van de bevolking bestaat uit de tweede generatie in het land. En dat zijn prachtige berichten. En natuurlijk ook die 36.000 olim zijn geëmigreerd. Maar dat betekent ook dat ze een hele goede reden hadden om vanuit het land waar ze misschien wel geboren zijn terug te keren naar Israël, waar ze oorspronkelijk vandaan komen, waar ze thuis horen. 36.000. Voor hoeveel van deze mensen, welk percentage, was het gedwongen dat vertrek naar Israël? Hoeveel mensen moesten vanwege de omstandigheden, vanwege de haat, vanwege antisemitisme, terug naar hun land? Ongewild. Maar kan het zijn dat het te maken heeft met de belofte van God dat hij over zijn volk waakt? En dat hij ervoor zorgt dat op zijn tijd het volk terugkeert naar het land. Eerst bij de vrijwillige oproep. De vissers. En dan komen de jagers. Dan worden ze opgejaagd. Maar Gods liefde voor zijn volk is onvoorstelbaar. Onbeperkt houdbaar. En hij zorgt ervoor dat al die prachtige mensen terugkeren uit alle windstreken van het aarde. Hij zegt, noorden, geef en zuiden, houd niet terug. Breng mijn kinderen, breng mijn volk van de einden der aarde. En hij brengt ze terug in het land. Beste luisteraars, wat is dit groot nieuws? Want dit is het nieuws wat hoort bij onze tijd, bij Bijbelse profetieën die nu uitkomen in onze tijd. Wat zie ik uit naar het moment dat de voeten van Yeshua zullen staan op de Olijfberg. En men roept in Jeruzalem, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij, Yeshua, die komt in de naam des Heren. In Gaza is een Palestijnse journalist en tevens Hamas-criticus gearresteerd. Mohamed Otman, verslaggever van El Monitor, werd gearresteerd een maand nadat hij buiten werd gesloten door ziekenhuizen voor een poging om te rapporteren over medische fouten. De vrouw van deze prominente Palestijnse journalist en criticus in de Gazastrook, waar de islamitische terreurgroep Hamas regeert, maakte een melding van de arrestatie van haar man. Mohamed Otmans vrouw, Houda, zei dat Hamas-agenten hem afgelopen donderdag in zijn huis arresteerden na het tonen van een arrestatiebevel. Ze zei dat de ambtenaren niet de reden hebben opgegeven voor de arrestatie van Otman. Hamas-ambtenaren waren niet bereikbaar voor commentaar. Otman werkt voor de in Washington gevestigde El Monitor nieuwssite. Vorige maand werd Otman als journalist door het ministerie van Volksgezondheid van Hamas in Gaza de toegang tot ziekenhuizen ontzegd nadat hij in een rapport medische fouten openbaar had gemaakt en gepubliceerd. Human Rights Watch beschuldigde deze week de Palestijnse autoriteiten in Gaza en op de westelijke Jordaan-oever van verstikkende beperking van de vrijheid van meningsuiting en het mishandelen van lokale journalisten en activisten die het overheidsbeleid kritiseren. Tja, nu snapt u waarom Hamas-leiders en leden van de Palestijnse autoriteit hun kinderen en andere familieleden voor behandeling naar ziekenhuizen in Israël sturen. Elk kind zou de Bijbel moeten bestuderen, zei Netanyahu bij de opening van het nieuwe schooljaar. Gevolgd door een Bijbeltekst. En Hashem verscheen aan Abraham en zei, aan uw zaad zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Genesis 12 vers 7. En het artikel vervolgt. Dit jaar moeten studenten meer investeren in het kennen van de Bijbel, aldus premier Benjamin Netanyahu. Want die vormt de grondslag voor waarom we hier zijn. Zo zei hij tijdens een kabinetsvergadering 2 dagen voor de start van het nieuwe schooljaar in Israël. Door de Bijbel ondersteund sionisme moet model staan voor een revolutie in het onderwijs. Dat door de overheid wordt geïnitieerd, zei de Israëlische leider afgelopen dinsdag in gesprek met de Jerusalem Post. Onze doelstelling is een revolutionaire verandering binnen de opleiding, zei hij. Deze veranderingen zullen worden gebaseerd op 2 aspecten. voortreffelijkheid en zionisme. Zionisme dat gebaseerd is op het bestuderen van de Bijbel en onderwijs over het Joodse erfgoed, zullen de studenten doen begrijpen waarom de Joden in Israël wonen, ging hij verder. Waardoor de nadruk nog meer komt te liggen op het bestuderen van de Torah, en dat is wat wij de Bijbel noemen. Bijbelstudie moet prioriteit hebben, lichtte de minister-president toe. Allereerst moeten we de Bijbel bestuderen. We moeten dat hoge prioriteit geven, want dat is de reden waarom we hier zijn, waarom we hier zijn teruggekeerd en waarom we hier blijven. Studenten moeten onderwezen worden over hoe de Joden hebben bijgedragen aan de beschaving, aan de geschiedenis en ook aan de verrijking van kennis. Want dat is de basis van de nieuwe wereld en de grondslag van Israël als een sterke natie in deze wereld, zei Netanyahu. Afscheid van Chaim Divon, de Israëlische ambassadeur in Den Haag. Deze week zal Chaim Divon na een dienst van 41 jaar voor de staat Israël, waarvan 4 jaar in Nederland, terugkeren naar het thuisland Israël om daar samen met zijn vrouw Linda te gaan genieten van een welverdiend pensioen. Afgelopen zondag was op Family 7 nog een 3 kwartier durend interview met de ambassadeur te zien. Ik heb het voorrecht gehad om Chaim Divon bij diverse gelegenheden te mogen ontmoeten. Ook heb ik hem een keer bezocht samen met Jack. En dat zal nu 3 jaar geleden zijn toen ik eind mei 2013 namens onze kerk, de Philadelphia gemeente in Zwaagwesteinde, de ambassadeur mocht feliciteren met het 65-jarig bestaan van de staat Israël. Dat hebben we op een originele manier gedaan en de ambassadeur heeft op originele wijze erop gereageerd. Er was een foto gemaakt van onze kerk waarbij het podium gevuld was met gemeenteleden en ook voor het podium stond het helemaal vol. De mensen voor het podium hielden 3 vlaggen vast. Een Israëlische vlag, een Nederlandse vlag en een Friese vlag. Wat deze foto bijzonder maakte was dat iedereen een uitgestoken hand toonde richting de camera. Alsof we allemaal persoonlijk de hand wilden schudden van de ambassadeur om hem te feliciteren met het prachtige jubileum. Hij heeft deze foto zeer uitgebreid bestudeerd en zei vervolgens: "Ik wil graag de uitgestoken hand schudden van jouw gemeente." En hij ging met de foto voor zijn borst staan, stak zijn hand uit en vroeg mij om een foto te maken. Een prachtig moment met een prachtige man, de vertegenwoordiger van Gods volk in Nederland. Vanaf deze plek wens ik Chaim Divon en zijn familie van harte Gods zegen toe, met de zegen waarvan God zelf de opdracht geeft om deze uit te spreken over zijn volk. In Numeri 6, vers 24 tot 26. Shalom Chaim. Toda rabba gever, lihitra ot, b'shena haba'a b'Yerushalayim. Hamas-conferentie komt naar Rotterdam. Na een eerdere editie in 2007 staat de zogenaamde European Palestinian Conference, gelieerd aan de terroristische organisatie Hamas, gepland om in mei 2017 plaats te vinden in Rotterdam. In de Nederlandse media werd hier minimale aandacht aan gegeven. Het leidde enkele weken terug wel tot vragen in de Rotterdamse gemeenteraad door raadslid Tanja Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam. Volgens Hoogwerf is het absoluut onacceptabel dat dit Hamasfeestje door kan gaan. In gesprek met Joods.nl geeft Tanja Hoogwerf aan dat de vragen die ze hierover stelde aan het Rotterdamse college van BMW nog niet beantwoord zijn. Het college zou uitstel hebben gevraagd, vermoedelijk vanwege de vakantieperiode. Mocht het college geen stokje steken voor deze conferentie, dan wil zij aan tafel gaan zitten met de lokale organisaties die deze conferentie mede mogelijk maken. Hamas is een terroristische en antisemitische organisatie en voor hen, als ook voor de subsidieontvangende clubjes die dit steunen, zou geen ruimte moeten en mogen zijn in Nederland. Onlangs nam de Tweede Kamer overigens een motie aan waarin stond dat antisemitische organisaties geen subsidie zouden moeten ontvangen. We wensen van harte dat de Nederlandse overheid zich ook aan deze wet zal houden. Om te beginnen kunnen we dan stoppen met ontwikkelingsgeld geven dat direct wordt uitgegeven aan wapens die bedoeld zijn om onschuldige burgers te doden en aan het financieren van veroordeelde terroristen. Zo, nu eerst maar eens even muziek. אלא מי שאתה מקודש שמך לא בגלל מי שאני אלא מי שאתה מעולה CNNieuws.nl het volgende bericht. Het gaat over Den Haag, want Den Haag heeft er sinds vandaag na lange tijd weer een Joodse supermarkt bij. De Kleine Kroon. Eigenaresse Hagit Landman opende donderdag voor het eerst de deuren van de koosjere winkel. In de supermarkten zijn allerlei levensmiddelen te vinden, van wijn tot koekjes en koosjere broodjes. Alle producten zijn goedgekeurd of onder rabbinaal toezicht gecontroleerd op de in de Torah verboden ingrediënten en E-nummers, zoals varkensgelatine en karmijnzuur, en dat is luizenbloed. Het Joodse dieet is voornamelijk gebaseerd op Leviticus 11 en omvat bijvoorbeeld een verbod op varkens- en paardenvlees, maar ook op schelpdieren als garnalen, krab of de vissen, paling en aal. Wat betreft de laatstgenoemde diersoort, volgens de Torah, de vijf boeken van Mozes, zijn alleen vissen met zowel vinnen als schubben rein. Een van de laatste Joodse supermarkten in Den Haag, voor zover bekend, was de bekende koosjere supermarkt Mauwes, die in 1993 de deuren sloot. Ruim 20 jaar later blaast de Kleine Kroon onder leiding van Landman nieuw leven in Joods Den Haag. Geen lange ritjes naar Amsterdam of Antwerpen, want nu zijn koosjere levensmiddelen weer in Den Haag verkrijgbaar, schreef de winkel in een Facebookbericht. De supermarkt is gevestigd aan de Hendrik Zwaardekrootstraat in de Haagse wijk Bezuidenhout. In het verleden waren in Den Haag onder meer ook de Joodse bakkerij La Rom en de supermarkt Jacobs. De meeste Nederlandse Joodse winkels en supermarkten zitten vandaag de dag in Amsterdam-Zuid in de wijk Buitenveldert aan de Kastelenstraat. Vorige week hebben we uitgebreid stilgestaan bij het Tempelinstituut in Jeruzalem. En hoewel de meningen over dit instituut verdeeld zijn, heeft zij wel degelijk een functie en invloed in de Israëlische maatschappij. En zo blijkt ook uit het artikel van deze week dat over de aanstelling van de hoge priester door het Sanhedrin gaat. Het artikel kopt in met de titel Hoge priester is gekozen door Sanhedrin en de tempeldienst kan binnen 1 week worden uitgevoerd. En dan volgt een bijbeltekst. Voorzeker, de lippen van een priester moeten de kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van Hashem der Heerscharen. En deze tekst vindt u terug in Maleachi 2 vers 7. En met deze bijbeltekst wordt het artikel op Breaking Israel News ingeluid. Deze nieuwszender is een groot voorstander van het herstel van de tempeldienst in Jeruzalem en schrijft daar ook enthousiast over. Dit artikel bestaat echter uit 2 delen, want aan het einde ervan is een rectificatie toegevoegd en deze zal ik u uiteraard niet onthouden. Een belangrijke stap werd onlangs gezet naar herstel van de tempeldienst toen het Sanhedrin in oprichting rabbijn Baruch Kahane selecteerde als de eerstvolgende Kohen Gadol, de hoge priester. De verkiezing werd gedaan vooruitlopend op de spoedige komst van Yom Kippur. Als het politieke speelveld verandert en de Joden toegang krijgen tot de Tempelberg, zullen ze door de wet in de Torah verplicht zijn om offers te brengen. Rabbijn Kahane of Kahane, dat weet ik niet, is ervan overtuigd dat als dit zou gebeuren, de tempeldienst binnen een week kan worden opgestart. Rabbijn Kahane is een vooraanstaande geleerde en deskundige met betrekking tot de ingewikkelde wetten voor het uitvoeren van de tempeldienst. Hij maakt deel uit van het Halacha Berura Instituut dat opgericht werd door rabbijn Avraham Isaac HaKohen Kuk, de eerste opperrabbijn van Israël die zich bezighield met de verduidelijking van de Joodse wetten uit de Talmudische bronnen. En dat zijn natuurlijk de mondelinge overleveringen en commentaren. Hij heeft een prominente rol gespeeld bij het invoeren van alle onderdelen van de tempeldienst. Dit jaar zijn er al veel tempelgeoriënteerde activiteiten waargenomen. Het Tempelinstituut heeft een register van Kohanim aangelegd, vestigde een instituut voor het opleiden in de onderdelen van de tempeldienst voor mannen van priestelijke herkomst en stelde opnieuw de gebruiken in op alle feestdagen met inbegrip van het meest belangrijke Pesach-offer. Rabbijn Hillel Weiss, woordvoerder van het Sanhedrin in wording, legde aan Breaking Israel News de noodzaak uit voor de verkiezing van een hoge priester zelfs bij het ontbreken van een tempel. En hij zegt, we hebben niet een miraculeuze gebeurtenis nodig zoals de plotselinge verschijning van een tempel die uit de hemel neerdaalt op de tempelberg om deze beslissing te rechtvaardigen, aldus Rabbijn Weiss. Het enige obstakel dat ervoor zorgt dat de tempeldienst niet vandaag uitgevoerd kan worden, is van politieke aard. Als die situatie plotseling verandert, en dat zou zomaar kunnen, is het nodig om de tempeldienst onmiddellijk te beginnen. Het is daarom noodzakelijk dat we een kandidaat hebben die voorbereid is op de rol van de hoge priester, zeker nu we Kohanim voorbereid hebben om te dienen in de tempel. Rabbijn Yisrael Ariel, oprichter en hoofd van het Tempelinstituut, is lid van het Sanhedrin, maar heeft geen zeggenschap gehad in deze beslissing. Hij vertelde Breaking Israel News dat het nodig was voor het Sanhedrin, in oprichting, om een Kohen Gadol, een hoogpriester, te kiezen. Het is overduidelijk dat we dit nu moeten doen als religieuze Joden. De verkiezing van een hogepriester en alle voorbereidingen voor de tempeldienst zijn mitzvot, geboden, die ons zijn opgelegd door de Torah, zei rabbijn Ariel. Het is niet een kwestie van een mening. Het staat duidelijk geschreven in de Torah en, net als alle andere mitzvot die beschreven staan in de Torah, moeten we een Kohen Gadol kiezen en alle voorbereidingen treffen, ongeacht of er op dit moment nu wel of niet een tempel staat. Rabbijn Kahane was terughoudend om het besluit van het Sanhedrin te bespreken. Misschien is dit nog niet de tijd voor de verkiezing van een Kohen Gadol. En er zijn geen offers nodig, zei hij tegen Breaking Israel News, maar voegde hij eraan toe, dit zou zomaar kunnen veranderen. In ieder geval is het duidelijk dat we voorbereid moeten zijn en de priesters moeten voorbereiden om alles op tijd klaar te hebben. Op de vraag hoe lang het zou duren om met offeren te kunnen beginnen als het ineens toegestaan zou zijn, koos hij zorgvuldig zijn woorden. Als de regering besluit om het mogelijk te maken, zou het slechts een paar weken duren om voorbereidingen te treffen, zelfs om de Yom Kippur-dienst te kunnen doen, zei hij. Het opbouwen zou zelfs van tijdelijke aard kunnen zijn en snel klaar zijn. Het grootste breekpunt is het opleiden van de Kohanim, waar we op dit moment al mee bezig zijn. Zodra de priesters goed opgeleid zijn en de Kohen Gadol verkozen is en hem geleerd is wat te doen voor de Yom Kippur-dienst, is het relatief eenvoudig en zal voorbereiding ongeveer een week duren. De tempeldienst die uitgevoerd moet worden door de Kohen Gadol is zeer veeleisend, maar voor een goed opgeleide Kohen is het niet erg moeilijk om te functioneren als hogepriester. Rabijn Weiss benadrukte het belang om voorbereidingen te treffen voor de tempeldienst, zelfs wanneer het erop lijkt dat het opnieuw instellen van de tempeldienst nog niet relevant is. Er zijn veel Torah-wetten die geen offers vergen of een tempeldienst, maar zijn niettemin afhankelijk van de tempel en de Kohanim. We hebben onlangs het bewegen van de Omer uitgevoerd die verwijzingen geeft voor Israël wanneer de huidige tarweoogst gegeten kan worden. Bovendien hebben we ook het geven van de schouder, twee wangen en de maag van een os aan de priester nagebootst. Van de gaven van het volk van hen die een offer brengen, hetzij een rund of klein vee, is dit het deel waar de priesters recht op hebben. Men moet de schouder, de beide kaken en de maag aan de priester geven. En dat vindt u terug in Deuteronomium 18 vers 3. Dit is niet alleen onderdeel van een offer, maar ook van kasheroet. Dat zijn de koshere wetten, die we vandaag de dag zouden moeten houden, al dus Rabijn Weiss. In plaats daarvan wordt het momenteel op een nogal armoedige, symbolische manier uitgevoerd. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat het politieke klimaat binnen een paar weken zou kunnen veranderen, naar de mate die nodig is voor de Joden om het altaar op te bouwen en met de voorbereiding van het offeren te beginnen op de Tempelberg en ook nog eens op tijd voor Yom Kippur, kan de wereld er zeker van zijn dat als het moment waarop die veranderingen moeten plaatsvinden, het Joodse volk er klaar voor is. En zoals ik u aan het begin van het artikel al vertelde, volgt nu de correctie of de aanvulling op het artikel wat geschreven is. Terwijl het Sanhedrin in de oprichting Rabijn Baruch Kahana als Kohen Gadol heeft voorgedragen, heeft ze hem nog niet officieel benoemd, omdat hij aangegeven heeft dat hij op dit moment niet bereid is om een dergelijke aanstelling te accepteren. Het Sanhedrin heeft hem aanbevolen voor de functie van Rosh Kohanim, hoofd van de priesters, een functie van Bijbelse orde, die vaak, maar niet altijd synoniem is voor die van hogepriester. De rechtbank heeft de waardevolle inspanningen van Rabijn Kahane erkend en gezegend die hij in het verleden heeft uitgevoerd voor het bevorderen van het herstel van de tempeldienst en voor het oprichten van de school waar Kohanim kunnen worden opgeleid. Breaking Israel News is een enthousiast voorstander van het herstel van de Joodse tempeldienst en is op geen enkele wijze voornemens om op een negatieve manier verslag te doen van deze inspanningen. We hebben veel energie gestoken in het waarborgen van de authenticiteit van onze artikelen en de accuraatheid ervan. Toch zijn er misverstanden ontstaan en we bieden onze excuses aan voor eventuele oneenigheid veroorzaakt door dit artikel. Nou, en dat is natuurlijk een heel duidelijk verhaal, maar wat wel natuurlijk heel erg prominent aanwezig is, is dat Israël bezig is met het voorbereiden van de tempeldienst als in geen andere tijden sinds de verwoesting van de Tweede Tempel. En zo is er nog een bizar bericht uit Tsjechië dat nu stelt dat Jeruzalem niet de hoofdstad is van Israël. Tsjechië, is dat niet het land waar Praag de hoofdstad van is? En Praag, is dat niet de stad waar van de 40.000 Joden die er woonden, meest Duitse, er 36.000 in Auschwitz zijn vermoord? Tsjechië, een land met een discutabele reputatie ten aanzien van de Joden. En het houdt niet op. Want Tsjechische scholieren leren vanaf vandaag, het nieuwe schooljaar, dat niet Jeruzalem de hoofdstad is van Israël, maar Tel Aviv. Het Tsjechische ministerie van Onderwijs heeft de uitgevers van schoolatlassen dringend verzocht een desbetreffende wijziging in de door hen uitgegeven atlassen aan te brengen en Jeruzalem als hoofdstad van Israël te schrappen. Aan de beslissing van het Tsjechische ministerie van Onderwijs om met onmiddellijke ingang Tel Aviv in plaats van Jeruzalem als hoofdstad in de schoolatlassen te vermelden, ging een klacht van de in Praag gevestigde Palestijnse ambassade vooraf. Als de uitgevers van de Tsjechische schoolboeken de wijziging niet uitvoeren, zouden zij hun licentie voor het uitgeven van schoolboeken verliezen. Reeds gedrukte atlassen met Jeruzalem als hoofdstad van Israël dienen uit de handel te worden genomen. Een woordvoerder van het Tsjechische ministerie van Onderwijs zei over deze beslissing: de Tsjechische Republiek erkent het oostelijke deel van Jeruzalem niet als onderdeel van de staat Israël. De lidstaten van de EU, inclusief de Tsjechische Republiek, zien Jeruzalem als de toekomstige hoofdstad van beide staten, Israël en Palestina. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken probeert met alle macht de beslissing ongedaan te maken. De Palestijnse hetze is grenzeloos, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Palestijnen hebben niet genoeg aan het opvoeden van hun jonge kinderen tot haat, maar willen nu ook leugens verspreiden onder de jeugd in de Tsjechische Republiek, zei hij verder. En vorige week hadden we niet zo heel veel muziek en laat ik dat deze week dan een klein beetje goedmaken. Shout to the Lord. Ik maak me redelijk ongerust over het volgende artikel. En daar staat boven: vijf sterren hotel op Rodos onderscheidt Israëli's van andere toeristen door blauwe polsbandjes. Israëlische bezoekers worden onderscheidend gekenmerkt van andere gasten in een 5-sterrenresort op het Griekse eiland Rodos, zo meldde het Israëlische Channel 10 vorige week. Volgens het verslag zijn het plastic polsbandjes die aan de gasten van het Imperial Hotel worden gegeven om hen onbeperkt toegang te geven tot het zwembad en andere voorzieningen, verschillend gekleurd. Echter, de bezoekers van de Joodse staat zijn de enige klanten met een blauwe polsband. Toen aan het hotel om opheldering werd gevraagd over deze procedure, vertelde een woordvoerder van het hotel aan Orly Vilnet en Guy Megost van de omroep dat de kleuren van het land bedoeld zijn om de herkomst van de gast eenvoudig te herkennen. Echter, in het vervolgonderzoek door het tv-duo bleek dat dit niet het geval was en dat alleen Israëli's deze specifieke kleur dragen, terwijl toeristen uit verschillende Europese landen polsbandjes met willekeurige kleuren kregen. Een woordvoerder van de Israëlische luchtvaartmaatschappij zei dat hij niet op de hoogte was van deze praktijk. Als dit gebeurt en iedereen zwijgt erover, verandert er niets, zei Yehuda Zavrani. Dit verhaal moest bekend worden en vandaar ook dit bericht in Frontline Israël. Volgens Channel 10 hebben hotels in de zuidelijke Israëlische badplaats Eilat ook verschillend gekleurde polsbandjes voor hun gasten, maar die kleuren zijn bedoeld voor het markeren van de aankomstdatum in het hotel. Bij de internationale toeristenbeurs in Israël, die in februari van dit jaar werd georganiseerd, noemde de wethouder van toerisme op Rodos, Marisa Gatzilla-Zaru, haar land de favoriete bestemming van de Israëli's en verklaarde dat in 2015 alleen al 102.705 Israëli's het eiland hadden bezocht. Volgens onderzoek dat bekend werd gemaakt op de Israëlische toeristenbeurs zouden Israëli's als bezoekers van Rodos op nummer 5 staan op de lijst van toeristen van dit eiland. Ze worden alleen voorgegaan door landen als Engeland, Duitsland, Zweden en Rusland. Aan het einde van dit artikel nog even mijn persoonlijke observatie. Alle Israëli's dragen dus hemelsblauwe polsbandjes. Want dat heb ik gezien op de foto die in het artikel is afgedrukt. En op zich past deze kleur natuurlijk fantastisch bij het hemelsblauw dat terug te vinden is in de nationale vlag van Israël. De Magen David, oftewel de Davidster, die blauw prijkt op de witte achtergrond. Echter, er is iets dat navrant op de achtergrond aanwezig is. Herkenning. Niet alleen voor het personeel van het hotel, maar ook voor de rest van alle aanwezige gasten. Europeaan, Arabier, moslim, Palestijn en kiezers aan de uiterst rechtse kant van het politieke spectrum. Nu heb ik met de Europeanen in het algemeen geen probleem, maar de ernagenoemde identiteiten maken me wel onrustig. En waarom? Was het niet de Tweede Wereldoorlog waarin de Joden overal in Europa aanwijsbaar waren vanwege de verplichting tot het dragen van de gele ster? Wellicht moeten wij als luisteraars massaal een e-mail schrijven naar het Imperial Hotel op Rodos om ons ongenoegen te uiten over deze specifieke duiding van Joden of Israëli's in het licht van de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog waarover vriend en vijand vandaag de dag roept: nie wieder, never again, nooit weer. IDF graaft loopgraven en richt hekken op langs de Libanese grens om te voorkomen dat Hezbollah-terroristen Israël binnendringen. Afgelopen dinsdag meldde de Hebreeuwse nieuwssite Walla dat de IDF is begonnen met een grootschalige operatie om de Libanese grens te beveiligen tegen binnendringing door Hezbollah-terroristen op Israëlische bodem. Het verslag maakt melding dat in het kader van deze operatie leden van de IDF Northern Command Combat Genietroepen loopgraven graven en bezig zijn met het oprichten van een hek over een afstand van 10 kilometer vanaf Gardof, ook wel bekend als Sheba'a boerderijen, een strook land op de kruising van de Libanees-Syrische grens en de Israëlische Golanhoogten. Deze activiteiten werden vooraf gecoördineerd met UNIFIL-troepen en het Libanese leger, zo meldde Walla. In januari ontplofte een Hezbollah-bom in de buurt van een IDF-patrouille bij de Libanese grens, waarvan aldus Hezbollah de aanleiding de dood was van de beruchte Hezbollah-leider Samir Kuntar in Syrië vorige maand. Dit leidde tot een Israëlische vergeldingsaanval met geschut tegen een buitenpost van de terroristische groep in dat gebied. In zijn testament vroeg Kuntar, die 30 jaar doorbracht in een Israëlische gevangenis voor het afslachten van de familie Nagaria, aan Hezbollah-leider Hassan Nasrallah de precieze tijd en datum en plaats om wraak te nemen tegen Israël en die zorgvuldig te plannen. Hij zei dat Israël zichzelf misleidt door te denken dat door ons te doden het verzet kan worden afgeremd door een confrontatie waarvan zij de timing bepaalt en de plaats kiest. Hoewel Israël nooit zijn rol in de moord op Kuntar heeft erkend, zeiden westerse bronnen dat hij bezig was met de voorbereidingen van een grote terreuraanval op Israël vanaf de Syrische zijde van de Golanhoogte. Zoals The Allgemeiner eerder deze maand meldde in een recent televisieinterview en dat vertaald werd door het Midden-Oosten Media Research Institute, is dat het hoofd van het Hezbollah bestuurscollege waarschuwde dat Hezbollah-strijders nu in staat zijn om het grondgebied van Galilea binnen te dringen of zelfs nog verder in een toekomstig conflict met Israël. Echter, zoals de in Washington DC gevestigde Libanese journalist Hanin Gardar de Allgemeine vertelde, is deze oorlogzuchtige anti-Israël toespraak van Nasrallah op de 10e verjaardag van de Tweede Libanonoorlog uit 2006 bedoeld om het draagvlak van de organisatie onder de ontgoochelde Sjiïtische gemeenschap in Libanon te vergroten, in plaats van een signaal af te geven van een dreigende oorlog met de Joodse staat. By his wounds we are healed. En natuurlijk gaat dat over Jesaja 53, een hoofdstuk dat de Joden nog steeds niet lezen. Maar zoals u weet, God heeft voor alles een tijd. En als het zijn bestemde tijd is, dan zal ook iedereen het begrijpen waarom het pas dan is. En het is nooit pas dan, het is precies op tijd. Vorige week hebben we het uitgebreid gehad over het ICC, het International Criminal Court in Den Haag. Waar die NGO-juristen een beetje lam geslagen daar in die stoel zat voor het NOS-journaal. Alsof ze vreselijk aangedaan was door wat de Joden haar hadden aangedaan. De bedreigingen die er hadden plaatsgevonden. En tegelijkertijd, zoals ik al zei, er was geen greintje bewijs. Nou, nu een vervolg op die ICC. Israël heeft het International Criminal Court, hiernaar te noemen het ICC, toegestaan om onderzoek te doen naar de oorlog met Hamas in Gaza. Het bezoek is bedoeld om Haagse aanklagers te laten zien dat het Israëlische justitiële systeem in staat is om zelfstandig en onafhankelijk de oorlog van 2014 te onderzoeken. Israël faciliteert de werkgroep van het Internationaal Strafhof tijdens het onderzoek naar de vraag of er al dan niet sprake is van vermeende oorlogsmisdaden in de Gaza-oorlog van 2014 tegen Hamas, aldus een Israëlische functionaris afgelopen vrijdag. Het gegeven dat deze groep binnenkort arriveert zal ongekend zijn, vertelde hij de AFP, op voorwaarde van zijn anonimiteit. Hij zei dat het bezoek was bedoeld om het ICC-team te laten zien hoe onafhankelijk het Israëlische rechtssysteem werkt. De woordvoerder van premier Benjamin Netanyahu weigerde commentaar te geven op deze reis, die geïnitieerd wordt op verzoek van de ICC-aanklager Fatou Ben Souda. Volgens haar statuten moet het ICC beoordelen of de staat in kwestie wel of niet capabel is of bereid is om de zaak voor de rechtbank te brengen, in geval waarna het ICC de processen voor oorlogsmisdaden in werking stelt. Israël zal trachten het team van het ICC te overtuigen dat zij van plan is om erop toe te zien dat recht wordt gedaan in deze beschuldigingen in zaken het gebruik van buitensporig geweld in de oorlog die plaatsvond in juli en augustus van 2014 in en rond de Palestijnse gebieden en gebeurtenissen die direct daaraan vooraf gingen. De woordvoerder kon niet zeggen of de groep toegang kon krijgen tot de westelijke Jordaan-oever en de Gazastrook, waarvan Israël alle passages controleert, behalve de doorgangen van de grotendeels gesloten grens tussen Gaza en Egypte. De VN en de Palestijnen zeggen dat 2251 Palestijnen, waaronder 551 kinderen, stierven in het conflict van 2014 tussen Israël en de Hamas, de islamitische heersers van Gaza. Israël van zijn kant heeft gezegd dat de helft van de doden aan de Palestijnse zijde strijders betrof en heeft van het civiele dodental Hamas de schuld gegeven door het opzettelijk plaatsen van raketwerpers, tunnels en andere militaire installaties in de woonwijken van Gaza. Aan Israëlische zijde werden 73 mensen gedood, voornamelijk militairen. Israël en de Palestijnen hebben elkaar van oorlogsmisdaden beschuldigd. Van Israël wordt beweerd dat het geweld gebruikte zonder daarin onderscheid te maken. Terwijl Hamas wordt beschuldigd van het afvuren van raketten op Israëlische centra van burgerbevolking en voor het gebruik van Palestijnen als menselijk schild. De Palestijnen hebben bij het ICC vorig jaar formeel een verzoek ingediend om de Joodse staat, die niet een verdrag met het ICC heeft, te onderzoeken op vermeende oorlogsmisdaden. Israël is tegen elk ICC-onderzoek, maar ambtenaren hebben toegezegd te zullen samenwerken met deze instelling om het te overtuigen dat ze competent zijn in het voeren van hun eigen rechtszaken. I am thirsty for you. Van Messia Nieuws heb ik nog een bericht gehaald over de attitude van een dominee die tegenwoordig coördinator is van het zogenaamde, ik wil het niet eens uitspreken, EAPPI van de Wereldraad van Kerken. En die zegt: als protestant sta ik theologisch gezien op de schouders van Israël. Hoezo, Hoogmoed? Tegelijk is er een staat met die naam die Palestijnen vernedert. En dat zegt dan deze dominee Owe Boersma. De predikant, verbonden aan de Protestantse Kerk Nederland, de PKN, uit in een interview met het Nederlands Dagblad donderdag scherpe kritiek op het militaire beleid van Israël op de Westbank, in de Bijbel ook wel bekend als Judea Samaria. Israël zou onterecht Palestijnse huizen verwoesten met de bulldozer. En Boersma zegt dat radicale kolonisten vrijwilligers van de Wereldraad intimideren en bekogelen met stenen. Ook spreekt de dominee zich positief uit over het labelen van producten van de in de Westbank woonachtige Joden. De Wereldraad van Kerken werd recent door Israël beschuldigd op illegale wijze activistische doeleinden na te streven op de Westbank. Vrijwilligers zouden onterecht op een toeristenvisum de Joodse staat zijn binnengekomen om lastige vragen op vliegveld Ben Gurion te voorkomen. Boersma ontkent activisme en zegt de dialoog tussen Joden en Arabieren voor te staan. We zijn vooral aanwezig, maar we zijn geen activisten. We zijn actief daar waar het pijn doet. Dat is vooral in de Palestijnse gebieden, maar houdt ook in dat we in Israël de stad Sderot bezoeken. Onze vrijwilligers horen en zien wat er gaande is. We zijn actief op 7 plaatsen waarover we 30 tot 35 vrijwilligers verdelen die daar voor 3 maanden blijven. Sinds de oprichting hebben we 1800 mensen ingezet. Vanuit Nederland reizen per jaar enkele deelnemers af, al dus Boersma, die vanaf eind september aan de slag gaat in zijn nieuwe functie. Hij werkt momenteel voor een ecumenische zendingsorganisatie in Duitsland. Hebron, waar aartsvader Abraham ligt begraven, is na Jeruzalem misschien wel de meest beladen stad van het Israëlisch-Palestijns conflict en een van de plekken waar de Wereldraad actief is. Onder meer in het begeleiden van Palestijnse kinderen naar hun school. Die moeten eerst langs een checkpoint waarbij ze door een container heen moeten lopen. Dan moeten ze door een straat waar fanatieke kolonisten wonen. Onze vrijwilligers helpen die kinderen door deze intimiderende situatie heen, vertelde Boersma. Over de selectie van vrijwilligers zegt de Nederlander streng te willen zijn. Als blijkt dat ze te pro-Israëlisch of te pro-Palestijns zijn, komen ze niet in aanmerking. Uiteindelijk krijgen we van 2 kanten kritiek, voegt Boersma toe. Israël zegt dat we pro-Palestijns zijn en de Palestijnen zeggen dat we te weinig doen. Die situatie is heel gespannen en we willen boven de diverse kampen staan. Ja, en dan wordt het even stil aan deze kant. En dan denk ik bij mezelf, wat heeft de Wereldraad van Kerken te zoeken in een land waar zij niet achter staan, een volk dat ze niet ondersteunen, een Bijbel die zij niet goed lezen, kritiekloos alles overnemen wat ze daar zien gebeuren? Ik begrijp er niets van. Maar tegelijk doet het me wel denken aan de woorden van Openbaring 22 vers 11. En daar staat: wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En misschien vinden we het antwoord op onze vraag wel in deze Bijbeltekst.